Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Danmarks udledning af drivhusgasser skal i år 2030 være reduceret med 70% i forhold til udledningen i år 1990. Det er det, partierne i Rød Blok er enige om. Og det er noget af det eneste, der indtil videre er sluppet ud fra de igangværende og langstrakte forhandlinger om at få dannet en ny regering. Klimamålsætningen vil gøre Danmark til verdens mest ambitiøse land, når det kommer til den grønne omstilling de næste 10 år. Men hvordan kan man så nå så ambitiøst et mål? Det har den formentlig kommende S-regering endnu ikke givet et konkret bud på. Så det ser vi nærmere på i 55 minutter i dag. Nogle af løsningerne kender du allerede, flere vindmøller og flere elbiler og den slags. Men der skal altså også teknologier i spil, som du måske slet ikke har hørt om endnu, hvis det ambitiøse mål skal indfries. Lidt senere i dagens program vil vi se nærmere på nogle af de teknologier. Den borgerlige tænketank CEPOS har beregnet, at hvis man skal nå målet, så skal de danske skatteydere betale 500 kroner ekstra om måneden til skattefar for at finansiere den grønne omstilling. Det er ikke alle, der er lige enige om den beregning, men hvis vi nu bare tager den for gode varer et kort øjeblik, så vil jeg gerne høre fra dig derude. Vil du være villig til at betale den regning, altså 500 kroner om måneden, for at Danmark bliver verdens klimaduks? Skriv ind på sms 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Lars Henrik Aagaard, velkommen til. Tak. Du har 12 års erfaring som videnskabs- og klimajournalist på Berlingske Tiden. Og i sidste uge, der skrev du en fremtidsnovelle om Kim Klim. Den udspiller sig i Holte, fredag den 21. juni 2030. Og i den her novelle, der kommer du med dit bud på, hvordan en danskers liv ser ud 11 år efter, at Folketinget vedtog verdens mest ambitiøse klimaaftale, der gik ud på at reducere Danmarks udledning med 70%. Og vi har udvalgt nogle uddrag fra din novelle, som du har sagt ja til at komme herind og læse højt. Lad os tage det fra en start af, hvor Kims morgenstund. Okay. Da priserne begyndte at falde på de kystvendte strandvejsvillager i midten af 2020'erne, så Kim Klim en dag sin hustru i øjnene og sagde: "Lad os sælge, før Øresund for alvor rejser sig og ødelægger alt, hvad vi har kært." Heldigvis var hun enig, også i den efterfølgende investering på næsten 12 millioner kroner i et helt nybygget, men i virkeligheden ret lille nul-energihus på en lille bakketop i udkanten af Holte. Nu er det fredag den 21. juni 2030, så da Kim vågnede klokken 5 om morgenen ved den rystende bulleren af tordenbrag og nærmest tropisk regn, der hamrede mod de firedobbelte energivinduer, priste han sig endnu en gang lykkelig for det med, at de havde valgt bakketoppen. 2 år forinden var størstedelen af hovedstaden druknet i et skybrud, der i sammenligning fik monsterregnen 2. juli 2011 til at minde om en hyggelig sommerskylle. På 1,5 time var der faldet 260 mm regn. Vandet var væltet ned i Metro City-ringens underjordiske rør, og selv Rådhuspladsen og H.C. Andersens Boulevard var blevet forandret til rivende floder. 17 mennesker var druknet, herunder flere på Nørreport station, og nede for enden af Kims stejle villavej var vandet fra oversvømmede kloakker løbet ind i haver og videre ind på stuegulve i etplanshuse. Kim var sluppet med et gennemblødt skur i bunden af haven. Og nu springer vi lidt i teksten. Vi skal frem til der, hvor Kim han afslører sin helt store, grumme hemmelighed. Nemlig. For han havde imidlertid en hemmelighed. Ude i garagen holdt den vaskeægte Mercedes E500 Cabriolet årgang 2014. Et vidunder af tysk spitzenklasse. Et rovdyr af en autobarnæder. 0-100 på 4,9, topfart 250 km i timen, samt, naturligvis, sort metallak, som var den pudset i det fineste kul fra Nordrhein-Westfalen. Men efterhånden listede han kun ud på vejene efter mørkets frembrud, og turen gik altid nordpå mod smalle landeveje, hvor kun få ville opdage, når han gav speederfoden gas og røg bagover i okselædersædet i sin benzindjævel. Desuden gad han ikke betalingsringen inden for Hans Knudsens Plads og klimagalningerne ind i byen. 70 kroner per time kostede det ham at køre derind i Merceren. Prisen, der blev fastsat via nummerpladeaflæsning, var baseret på brændstoføkonomien, og den var i Kims tilfælde ikke just imponerende. Mere end én gang var han kommet tilbage til sit vidunder for lamslået at opdage, at vandaler havde ridset ordet klimasvin ind i lakken på sidedøren med decimeterhøje bogstaver. Og så var der benzinen. Sidste gang han tjekkede prisen, lå den på 29,89 kroner literen nede på den eneste tank, der var tilbage i Holte, og dertil kom den grønne ejerafgift på næsten 40.000. Samtidig havde regeringen for nyligt bebudet, at det fra 2037 skulle være helt slut med benzinbiler på danske veje, for dieselpersonbiler hed deadline 2034. Af samme årsag var priserne på biler med forbrændingsmotor raslet ned, så den germanske djævel, han i sin tid havde givet 800.000 for, kunne han nu og kun med held sælge til et motormuseum for 15.000 eller forsøge at eksportere til Indien, hvor man endnu ikke var i gang med den helt store benzinudfasning. Kim nændede bare ikke at skille sig af med den, og hver gang han trykkede på startknappen på sin lille e-polo, forbandede han elmotorens dybt kedsommelige og fuldstændig potensløse lydløshed, samt den kendsgerning, at han kun var et par centimeter fra at støde hovedet op mod taget. Og vi har også udvalgt et afsnit af din novelle, der handler om den mad, Kim spiser i 2030. Ja. Maven knurrede. Kim rejste sig og kiggede ind i køleskabet. Forstod et bæger med konens sojaskyr, en plantepaté med umami-smag, en rest kold kartoffelsalat og en krukke æblemarmelade. Og i dørlugen en glasflaske med vand, 1,5 liter havremælk og en Carlsberg Green på flaske. Med en irriteret håndbevægelse skubbede han sojaskyren til side og fandt allerbagerst en lille pakke cremeost, lavet på basis af den fineste uanimalske fløde, som der stod. Det var vist noget med soja, mikroorganismer og en særlig gær. Drikker du nu ægte kaffe igen? Du ved godt, vi skal gemme det til gæsterne i morgen. Det samme med flødeosten. Det gav et sæt i Kim, da Grace, hans kone, pludselig dukkede op i køkkenet i sin lette natkjole, samt med korslagte arme og et indigneret udtryk i sit søvnige ansigt. Han svarede ikke, tværede bare et tyk lag ost ud over 2 stykker knækbrød og begyndte at gumle. Mens Grace gik ud på badeværelset, tænkte Kim ved sig selv, fanden stod i det. I dag vil jeg have en bøf. Kim stillede elminicyklen i stativet og gik ind i supermarkedet. For i dag sælger vi ikke længere økologiske varer, stod der på et stort skilt ved indgangen. Han havde godt læst om det på nettet. Økologisk landbrug optager for store arealer i forhold til udbyttet, hed det sig. Dertil kom, at de nye designafgrøder, der var DNA-manipuleret med avanceret CRISPR-teknologi, havde et forbløffende højt protein- og vitaminindhold og tilmed gav et ekstra stort udbytte, stort set uden anvendelse af pesticider. Alligevel var grønt- og frugtafdelingen skuffende. Kartofler, blomkål, hvidkål, ærter, spidskål, iceberg og enkelte tomater i uanede mængder. Det samme med æbler og pærer. Det var årstidens frugt og grønt til nød importeret fra tyske og hollandske drivhuse på de nye ellastbiler fra Tesla. I et hjørne stod en lille kasse bananer. Kun i dag 10 kroner stykket. Kim ilede videre til kølediskene, hvor halvdelen af bakkerne var med plantefars, plantepølser og plantebøffer. Nogle af dem iblandet animalsk protein og med navne som grøn gris og klimabankebøf. Men Kim vidste udmærket, at proteinerne kom fra insektlarver og lignende. Endelig fandt han, hvad han ledte efter. En lille pakke med 150 gram hakket oksekød for 85,5. Han kiggede nærmere på prismærket og så, at der med små bogstaver stod moms 27%, klimaafgift 550%. Han flottede sig og snuppede 2 af pakkerne, for han havde for nylig solgt en god portion EU-CO2-kvoter, som han havde været forudseende nok til at investere i begyndelsen af 20'erne. Siden var prisen mere end tidoblet, var knap 30 til 320 euro stykket, især som følge af voldsom efterspørgsel på kvoterne blandt de hårdt pressede europæiske kulkraftværker i blandt andet Polen og Tyskland. I køen ved kassen kiggede den ældre kvinde foran ham ned i hans indkøbskurv og udbrød med stram mine og distinkt Charlottenlund røst. Nå, man er nok i det dyriske hjørne i dag. Og lad os lige slutte af med at høre Kims svære overvejelser om, hvordan han skal holde sommerferie med sin kone Grace. Okay. Han knappede den iskolde Carlsberg Green op, tog en stor slurk, bøvsede og tændte igen sin næsten papirtynde foldskærm. Derpå googlede han flybillet til Nice. Han vidste, at hotelpriserne var faldet en smule gennem de senere år på grund af den voldsomme opbremsning i flytrafikken, men det var flybilletterne bestemt ikke. Priserne varierede mellem 11.000 og 18.000 kroner for en retur på Monkey Class. 80% af prisen var CO2-afgifter. Ville han til New York eller Bangkok, måtte han regne med 40.000 mindst. Dertil kom en klækkelig ekstra pris for overvægtige passagerer med en BMI på over 30. Selvom han i princippet havde råd, turde han ikke købe billetter til sig selv og Grace, også selvom tanken om Middelhav, Østers og perlende Cremant rev i ham. Grace ville bare blive rent ud sagt pissesur og minde ham om oplevelsen under deres sidste flyrejse til Kreta for et par år siden. De var knap nok stået af metroen i Kastrup, før en flok af de evige klimaaktivister, grønne galninge, som han kaldte dem, havde omringet dem og spyttet dem i hovedet, mens de i kor råbte ordet, der gav ham konstante kuldegysninger. Klimasvin! Klimasvin! Klimasvin! Det var med nød og næppe, at de undslap galningene, men i skyndingen glemte Grace sin kuffert, hvorfor hun måtte tilbringe hele den første dag med at indkøbe forsyninger af alt fra trusser til eyeliner i Kanias tøjbutikker og supermarkeder. Sidste år havde de været på elcykelsommerferie i Nordjylland. I år havde de talt om at flotte sig og køre til Harzen i E-poloen. Men Kim var allerede træt ved tanken om de lange ventetider ved opladede standerne i Tyskland. Lars Henrik Aagaard, tusind tak. Du har lige læst en novelle højt, som du har skrevet. Nu er du ikke normalt kendt som novelleforfatter. Du har 12 års erfaring som klimajournalist på Berlingske Tidende. Og det her fremtidsbillede, Kims hverdag i 2030. Han er flyttet op i højden. Han synes, han det er kedeligt at køre elbil. Han er meget ked af, at han ikke kan få lov til at køre sin kæmpe store Mercer. Maden er blevet kedelig. Ferierne er blevet kedeligt. Det lyder som om, at det er generelt ret trist liv, han lever. Er det det, du forestiller dig, der sker? Altså, vores præmis er jo, regeringen, den kommende regering, er ved at indføre de her 70% CO2-reduktioner i 2030. Hvis det bliver gennemført, er Kims hverdag så din og min hverdag? Nu er det jo en novelle, nu er det jo et stykke fiktion, ikke? Man kan næsten kalde det for et stykke cli-fi, altså climate fiction, ikke? Og i fiktion, ikke, så bruger man jo overdrivelsen som et middel, ikke? Så jeg har nok givet den sådan lige en spand kul mere, ikke, man normalt vil gøre. Hvis man skulle forsøge at lave sådan et realistisk, helt fuldstændig realistisk og troværdigt bud på det. Men jo, altså, jeg tror da, vi går i de her retninger, ikke? Jeg tror da, at vi kommer til at se mere planteføde. Jeg tror, at flypriserne, de kommer til at stige. Jeg tror, at det bliver, altså det kan vi jo se på de planer, der er for udfasning af forbrændingsmotorbiler til fordel for elbiler osv., at det kommer til at påvirke folk, der har en forbrændingsmotorbil osv. Det må næsten i sagens natur blive dyrere og dyrere at have den, og det er sværere og sværere at slippe af med den til en billigere og billigere pris. Ikke? Men jeg identificerer mig ikke nødvendigvis med Kim Klim her. Ikke? Altså, jeg forestiller mig måske sådan en, der er netop sådan lidt fossilt orienteret, ikke, i nutidens samfund, ikke, og som også er lidt irriteret, ikke, på klimatosserne, ikke, som man synes nu om dagen. Ikke? Men altså nu, altså folk ridser klimasvin på hans bil, hans store Mercedes, så de råber klimasvin af ham, når han er på vej ud ud til Kastrup. Men Kim er vel også et klimasvin? Ja, er han det egentlig? Han bor i et nul-energihus, ikke? Selvfølgelig har det kostet penge at få bygget det her nul-energihus, og der er selvfølgelig været en CO2-afgift, og han beholder sin Mercer, som man betaler 40.000 kroner for om året i grøn ejerafgift, og han betaler næsten 30 kroner liter, når han endelig vil ud og køre i den, og han bliver bonget i ekstrem høj grad, når han kører ind til byen i den, fordi så rammer han betalingsmuren, ikke, betalingsringen ind i byen. Så man må gå ud fra, at nogle af de der grønne afgifter, han betaler, de også går til, skal vi sige, investeringer i den vedvarende grønne og meget omfattende grønne omstilling. Ikke? Mm-hmm. Men hvis vi skal, nu siger du jo selv, jamen det her, det er jo en novelle, og selvfølgelig har du skruet, du har sat en ekstra spand kul på, som du siger. Men hvis vi skal realistisk skal prøve at forestille os vores liv i 2030, hvis den her målsætning skal realiseres, altså en målsætning på 70% af vores CO2-forbrug i forhold til 1990, altså, hvor tæt er det her på den virkelighed, du forestiller dig eller forudser? Ej, jeg tror ikke, den er lige så, skal vi sige, i gods øjne, omfattende som altså på alle ledere kanter, ikke? Det tror jeg simpelthen ikke på, ikke? Altså, vi vil stadigvæk have et forbrug, vi vil stadigvæk have import af varer fra andre lande, og de tæller jo ikke med i vores nationale klimaregnskab, kan man sige. Og det samme gør flyrejserne jo heller ikke. Så vi kan sådan set godt flyve til udlandet, uden at det tæller i vores officielle og nationale klimaregnskab. Så nede i supermarkedet, bare for at gøre det konkret, det supermarked, Kim går ind i, hvor kødet er ekstremt dyrt, og hvor langt de fleste kød i anførselstegn produkter er plantefars og den slags. Der kunne man så godt stadigvæk have polsk svin, for eksempel, liggende på hylderne til en nogenlunde pris, eller hvordan? Jeg tror ikke, man vil have polsk vin liggen. Ja, jo, altså dansk landbrug, det bryster sig jo af, at med hensyn til klimaaftrykket for et kilo svin, ikke, så ligger vi i den klart bedste ende over på lakkerne i Europa. Ikke? Så mon ikke, man stadigvæk vil have en dansk vineproduktion, måske i noget mindre skala, end vi har i dag. Ikke? Men sådan altså eksklusiv dansk, Danish pork, ikke? Det tror jeg da helt klart, man vil have. Og så vil bryste sig af, netop når man sælger det i udlandet, ikke? At det har et lavt klimaaftryk, og nu er svinekød jo heller ikke det allermest klimaaftryksgivende. Der er oksekød jo meget, meget værre. Og for eksempel, nu har han også nogle problemer med noget ost. Skæreosten, den har lige så højt klimaaftryk faktisk, som oksekød. Så det er på den baggrund, han skal betale den der mega høje pris for sin hakkedrenge og for at kunne smide noget cheddarost ovenpå, når han står og griller til sidst, hvilket jeg ikke fik læst i novellen. Og på den måde repræsenterer han vel altså alle forbrugere, alle de forbrugere, altså os inklusive, som nyder godt af de muligheder og de gode vi har i samfundet i dag, og som, synes jeg, din novelle peger på, vi er nødt til at finde os i, bliver taget fra os i en eller anden udstrækning. Altså vi får alle sammen, altså sådan mere eller mindre i overført betydning, den her kone Grace til at stå ved siden af os med korslagte arme og ryste på og sige, det går altså ikke det der. Men hvis vi nu går frem til 2030, så må vi jo, altså hvis det nu lykkes rent, hvis nu den røde regering... det lykkes for en kommende rød regering, som jo ikke er etableret endnu, at lave og faktisk lave en klimalov, der siger, at vi skal nå det der 70%. Ikke? Så befinder vi os så i 2030. Hvor skal vi så hen? Jamen, så skal vi jo mod klimaneutralitet fra derfra i 2045 eller 50, eller hvornår det nu bliver. Ikke? Og derefter så skal vi være klimanegative. Altså, vi skal være et samfund, der trækker mere CO2 ud af atmosfæren, og andre drivhusgasser, end vi udleder. Ikke? Så det er jo kun begyndelsen 2030. Så går vi jo videre. Ikke? Mm-hmm. Så vi er jo nødt til at tage nogle meget store skridt nu, hvis vi virkelig skal komme derhen. Det kan godt være, at der kommer noget teknologi, som kan hjælpe os på vej, noget vi ikke kender i dag, men det eksisterer ikke rigtigt. Ikke? Altså vi skal tage nogle mekanismer i brug, ikke? Som vi ikke helt har styr på i dag, ikke? Og tage nogle meget omfattende skridt. Men den klimafiktion, du har lavet her, den peger jo på en... Det kan godt være, at det er en udvikling i den rigtige retning for kloden, men det virker som en meget kedelig udvikling. Altså Kim, han synes jo virkelig, det er et kedeligt liv, han har. Han skal bo i et kedeligt hus. Han skal spise noget rigtig kedelig mad, synes han. Han skal tage på nogle rigtig kedelige rejser og køre en kedelig elbil. Behøver den her grønne omstilling at være så kedelig, som du beskriver i novellen? Hvem siger, at det behøver at være lige så kedeligt, som det er for Kim? Altså, nu er han jo måske lidt specielt, vores gode Kim her. Han er jo også, han tilhører jo, altså vi ved jo, at han tjener 1 million om året, ikke? Og han har tjent godt familie. Prøver at sælge sin strandvejsvilla, selvom priserne de har været faldende på grund af det truende Øresund, der rejser sig og så videre. Så han er jo, han har det jo godt, ikke? Og vi ved jo, at de er de rigeste 10, og hvis vi går op til den rigeste 1% af befolkningen, så det er dem, der har det allerhøjeste klimaaftryk overhovedet, ikke? Altså hvis vi kunne fjerne de øverste rige 10% klimaaftryk på globalt plan, ikke, så vil vi være halvvejs i land med hensyn til at komme i nul udledning, ikke, kan man sige. Det er jo, de er jo vant til det her meget høje forbrug, de dyre ferier og de fede og mange flyrejser og de store biler og så videre. For det bliver sværere for dem, tror jeg, end det gør for skal vi sige, den danske normalforbruger. Og det, der er det også, så kan vi jo vende tilbage til der, hvor vores forældre eller bedsteforældre var i 50'erne eller 60'erne i Danmark, ikke? Hvor vi kunne køre en lille smule rundt. Ikke? Og selvfølgelig, ja, det kan godt være, at vi kan tage på en lille flyrejse eller togtur en gang imellem og se noget udland osv. Det kan vi jo også godt nyde. Lokalt, kan man sige. Ikke? Tror du, det bliver kedeligt for den almindelige? Lad os vende blikket væk fra Holte og til det almindelige Danmark. Det gennemsnitlige Danmark. Tror du, det bliver kedeligt at være dansker i 2030, hvis vi skal nå det der mål? Ja, det ved jeg ikke. Altså, det kommer an på. Det er jo meget individuelt, vil jeg sige. Ikke? For nogen vil det nok blive føles kedeligere. Ikke? Fordi man skal jo gå fra det. Det er jo lettere at... Og kan man sige, og det er jo til svære, og der er noget, det bliver taget fra en. Ikke? Jeg må ikke flyve så meget, som jeg har gjort. Ikke? Jeg må ikke køre så meget i bil, som jeg har gjort. Jeg må ikke købe så mange forbrugsgoder på internettet, fra Wish på internettet osv., som jeg har gjort hidtil. Det er selvfølgelig svært på en eller anden måde, ikke? Men det kan også være, at vi vender tilbage til noget mere oprindeligt, ikke? På en eller anden måde. Og who knows, om teknologien den kommer os til hjælp, om vi får de der elfly, ikke? Og om fusionskraften kommer til at hjælpe os, vi får styr på noget energilagring osv., fordi så kan vi jo blive ved med i hvert fald at have et højt energiforbrug, ikke? Vi får se i 2030. Lars Henrik Aagaard, tusind tak, fordi du læste din novelle højt. Selv tak. Dette er Radio 24/7. Ja, så vidt videnskabsjournalisten Lars Henrik Aagaard fra Berlingske, der har skrevet en hel del om klimaet. En af de ting, han nævner her til sidst i interviewet, er elfly. Og der vil jeg bare lige nævne, at der faktisk var en prototype på et elpassagerfly med plads til 9 passagerer, der var i luften i forbindelse med Paris Airshow i sidste uge. Den flytype forventes at kunne være kommercielt i drift om bare 3 år. Så måske er det med elfly ikke rent science fiction eller climate fiction, som Lars Henrik Aagaard kaldte det i sin novelle, men tværtimod en realistisk mulighed i løbet af nogle få år. Noget andet, Lars Henrik Aagaard nævner, er, at der jo altså også kan komme nye teknologier, der kan hjælpe os med at opfylde det her meget ambitiøse klimamål om en 70% reduktion af Danmarks CO2-udledning. Og netop nogle af de teknologier vil vi sætte fokus på i dag. Vi taler jo om, hvordan vi kan nå målet om en CO2-reduktion på 70%, som Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten er blevet enige om. Der findes løsning på 75% af vores klimabelastning, som du nok ikke har hørt om. Den indebærer brændstoffet elektrofuel. Det er en form for flydende strøm. Og hvis alle danskere betaler 150 kroner om måneden, ja, så kan vi omdanne hele vores transportsektor til at køre på elektrofuel og nå vores klimamål. Det mener Henrik Wenzel, professor og centerleder på Institut for Kemi, Biologi og Miljøteknologi på Syddansk Universitet. Velkommen til, Henrik Wenzel. Jo, tak. Du mener altså, at elektrofuel er den grønne teknologi, vi skal satse på. Hvad er det for noget? Ja, nu nævnte du, at hvis vi kigger rundt om hjørnet, så kan det være, der kommer noget. Hvis vi kigger rundt om hjørnet, så står fabrikkerne der faktisk allerede. For de her teknikker, de findes i fuld skala, og det er sådan set bare at bestille fabrikken, så kan vi bygge den i morgen. Mm. Men de her brændstoffer, det er jo faktisk, at vi vender hele problemstillingen på hovedet, og så laver vi brændstofferne af CO2. Så i stedet for at betragte CO2 som et problem, så betragter vi det som råvarer, et råstof, og det kan vi simpelthen lave brændstoffer af. Og hvordan laver man brændstof af CO2? Jamen det gør man jo, CO2 indeholder ikke nogen energi, så det kan man ikke flyve på, men det indeholder noget meget vigtigt. Det indeholder kulstoffet, som vi skal bruge i de her brændstoffer. Benzin og diesel indeholder jo kulstof. Og det er altså vigtigt, og det kan vi simpelthen få ved, at vi har vindkraft, og det er vi nok af, og især har vi nok solkraft, hvis man ser på verdensplan, altså solelektricitet. Og det kan vi jo lave brint af. Det kan man nok huske fra folkeskolen, det her knaldgas-eksperiment. Man stikker en elektrode ned i noget vand og sætter strøm på, og så bobler der simpelthen brint om i den ene side og ild i den anden. Og det her brint, det kan vi bruge, og det kan vi simpelthen kemisk reagere med CO2. Og så får vi brændstof, og det er nøjagtigt de samme brændstoffer, som vi kender fra i dag. Og hvor meget energi kræver processen? Jamen, det kræver lige så meget energi, kan man sige, som brændstoffer indeholder allerede. Så det kræver der masser af energi, det er klart. Men til gengæld er energien jo rigelig. Vi har masser af solenergi. Solen skinner 6.000 gange mere, end vi nogensinde skal bruge ned på jorden. Så det er bare, at vi finder ud af høsten, og det kan vi sagtens med solceller og med vindkraft. Og så er det at reagere det om til brændstoffer. Og det er det, som ligesom er det nye, som rigtig mange rundt omkring i Europa er begyndt at tale om. Jeg kan godt huske elektrolyse fra fysiklokalet, men jeg skal lige forstå, der stikker man jo en elektrode ned i vand, og så laver man brint. Så bobler der brint. Vand består men, af brint. Men i det her elektrofuel, der tager man så CO2 og gør hvad? Så tager man brinten og reagerer simpelthen med CO2 til en kemisk binding. Så brint og CO2 reagerer med hinanden kemisk. Og det kan man gøre på flere måder. Man kan jo ovenikøbet få bakterier til at spise brint og CO2 og lave metan, som er det, som er der i naturgas, ikke? Og man kan også gøre det kemisk, sådan en virksomhed som Halter Topsø, de er skarpe til det. Okay, så en bil, der kører på elektrofuel, kører så, ja, undskyld, hvis jeg spørger dumt, men den kører den så på metan, eller hvordan skal man forstå det? Jamen hvis man skulle køre biler som sådan på elektrofuel, det mener jeg nu ikke, man skal, for den skal man køre på batterier. Men hvis man skulle køre en meget tung lastbil, eller sejle et Mærsk containerskib, eller flyve et SAS-fly på elektrofuel, så laver man den her metan om, som man har lavet i første instans, så laver man det simpelthen om til flybrændstof. Og det er de fabrikker, der allerede findes rundt omkring. Der står flere meget store fabrikker i verden, der laver sådan en metan om til flybrændstof. Okay. Og andet brændstof. Og når man så brænder det brændstof af, ja, så er det fuldstændig som i dag. Ja, så frigiver det CO2, men ikke mere CO2, end der var i forvejen. Nej, man har lavet der CO2 i første instans, så på den måde går det i nul, jo, ikke? Det lyder jo smart. Ja. Og nærmest simpelt, hvorfor findes det ikke endnu? Jamen, det gør det jo som sagt også. Altså at lave metanen om til flybrændstof, det findes. Og det at lave metan ud af CO2 og brint, det findes også i forskellige anlæg. Ikke så store, men det kan i mine øjne hurtigt opskaleres. Okay. Og jeg er ved at blive det, så det findes faktisk i dag. Grunden til, at det ikke bliver solgt i dag, mm-hmm. hvis det er det, du spørger om, det er jo, at det koster 2-3 gange mere end markedsprisen på fossil brændstof. Og det er jo hele vores store udfordring. Det er jo, at vi aldrig finder noget, der kan konkurrere med markedsprisen på fossil brændstof. Nu ved jeg ikke, bare pumpes op af jorden. Nu ved jeg ikke, hvad Danmarks samlede totale regning er på fossile brændstoffer per år. Jeg går ud fra, at den er rimelig stor, hvis man regner alting med. Hele energisystemet koster ca. 140 milliarder kroner om året at køre. Det er alt el, varme, køling, transport og det hele. Altså som det er i dag? Ja. Okay, og det vil sige, at det vil så koste, skal lige regne hurtigt, 420 milliarder i stedet for de 140? Nej, 140 koster det, og det kommer til at koste 10 milliarder mere. Nå, okay. Så 150. Så vi skal finde 10 milliarder, så kan vi simpelthen holde op med at bruge fossil brændstoffer, og så bare lave vores eget elektrofuel i stedet for? Simpelthen. Og det svarer til 0,5% kun af vores bruttonationalprodukt, så det er jo ikke fordi, det er alverden. Jamen, det er jo, Henrik, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal spørge dig om. Det lyder jo som en fantastisk plan. Prøv at spørge, hvad det koster per person, så. Henrik, hvad koster det per person, så? Men hvis du oversætter det, så er det 150 kroner per person om måneden. Eller en kop kaffe på Starbucks om ugen. Det er det, vi skal undvære. Okay. Eller betale mere for, ikke? Ja. Hvad så med herre og fru Danmark? Det er sådan en irriterende titel. Men hvad med deres lille bil ude i garagen? Skal den skiftes ud? Ja, det skal være en elbil, og det skal skiftes ud. Når den ellers ville skulle have skiftet ud, så skal den skiftes om til en elbil. Eller en hybridbil, ikke også, som kører alt over vejene på el. Okay. Vi kører nok til en elbil næste gang, og så hver gang vi skal køre rigtig langt, så tænker vi at leje. Fordi det skal vi kun pakke. Ja, hvad med lastbilerne? Jamen, lastbilerne kan køre de allertungeste på det her elektrobrændstof, og containerskibene skal sejle på noget af den stil der, og flyene skal flyve på det. Det er der, vi især skal bruge de her brændstoffer, som vi ikke kan undvære. Okay. Henrik, prøv at høre, tusind tak. Jeg synes, det lyder vildt spændende, og hvis vi bare har 10 milliarder, så kan vi simpelthen holde op med at bruge fossil brændstof i Danmark? Simpelthen, og i videst udstrækning kan vi bede folk om at betale selv, fordi flybilletten som sådan kommer faktisk kun til at koste 30% mere, selvom brændstoffet bliver 2-3 gange dyrere. Og det var ikke mere, end den kostede i 2013, så i morgen, når vi får bygget den her fabrik, så kan vi flyve billigere, end vi gjorde i 2013 på helt grønt brændstof. Jeg ved ikke, hvem der er klimaordfører lige nu, partierne, men jeg vil bede mig om at ringe til dig. Henrik Wenzel, tusind tak. Tak. Professor og centerleder på Institut for Kemi, Bio og Miljøteknologi på Syddansk Universitet. Du lytter til Radio 24/7. Og jeg har jo spurgt jer, om I er klar til at betale 500 kroner om måneden for at leve op til den kommende røde regerings klimamål, altså en 70% reduktion af drivhusgasser i 2030. Der er en, der skriver her, Gita skriver, jeg kan ikke betale 500 kroner om måneden af min folkepension, for at Danmark skal være det førende land. Jeg vil gerne være med, men ikke på det plan. Så er der en, der skriver her, Lasse, hvis 500 kroner mere om måneden kunne redde verden, så er svaret uden tøven ja. Men 500 kroner om måneden redder ikke verden. Hvis bare Kina eller Indien bliver ved, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad vi gør her hjemme i Danmark. Thomas mener, at vi allerede betaler rigeligt i skat. De må finde pengene til klima i det eksisterende budget. Masser af steder, de kan spare. Jeg gider ikke betale 500 kroner mere om måneden. Så er der også en del af jer, der er helt klar på at lægge 500 kroner i skattekisten for at redde klimaet i Danmark. Hvad synes I? 42 600 24 7. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Danmarks udledning af drivhusgasser skal i år 2030 være reduceret med 70% i forhold til udledningen i 1990. Det er partierne i Rød Blok enige om. Og det er noget af det eneste, der indtil videre er sluppet ud fra de igangværende, langstrakte forhandlinger om at få dannet en ny regering. Klimamålet vil gøre Danmark til en af verdens grønne dukse. Men hvordan kan man nå så ambitiøst et mål? Det har den formentlig kommende S-regering endnu ikke givet sit konkrete bud på, så det ser vi nærmere på i dag i 55 minutter. Og vi vil også gerne høre fra dig, om du vil være villig til at betale mere i skat, hvis det er nødvendigt for at indfri den kommende regerings klimaambitioner. Skriv ind på 426 00 24 7. Ja, skriv endelig ind. Kan du finde 500 kroner om måneden til at nå regeringens klimamål, eller synes du, det er for meget? Det sidste år, de sidste par år, der har 800 bornholmske familier givet deres elselskab lov til at styre temperaturen i deres hjem i et stort forskningsprojekt kaldet EcoGrid. Der har familierne givet elselskabet kontrollen over deres varmepumper og elradiatorer. Målet er, at systemet varmer husene op, når der er grøn energi til det. Det handler ikke om at samlet set bruge mindre energi i hjemmene, men at styre energiforbruget til der, når der er grøn energi, når solen skinner og der er gang i blæsten. Og når der så ikke er så meget sol- og vindenergi, ja, så skruer den lille smule ned for temperaturen i hjemmet. En af dem, som har lukket elselskabet helt ind i sin stue og givet dem lov til at styre temperaturen, det er Claus Munk Jørgensen fra Åkirkeby. Jeg har jo sådan set heller ikke mærket den store forskel, men forskellen er jo, at el koster forskelligt på forskellige tidspunkter. Det er muligt, at mine teenage-døtre har syntes, at det er blevet koldt, men personligt har jeg ikke mærket, at det er blevet koldt. Og det er jo heller ikke sådan, at de så skruer ned for en hel dag eller en halv dag. Altså det er et par timer måske, som de så, hvor de så skruer ned. Ja. Eller en time. Altså det er ikke sådan i lange perioder. Og der er det i hvert fald, men mit hus i hvert fald, der er det ikke sådan. Jeg har overhovedet ikke registreret, at det er sket. Jørgen Christensen, velkommen til. Tak. Du er forsknings- og teknologidirektør i Dansk Energi, og I er med i det her projekt EcoGrid 2.0 på Bornholm. Prøv lige at forklare, hvad det går ud på. Når vi skal omstille vores energisystem til 100% vedvarende energi, så bliver sol og vind en af de primære energikilder, vi arbejder med. Og som alle nok kan regne ud, så producerer det ikke altid. Nogle gange, når det blæser, så får vi rigtig meget energi fra vores vind, eller solen skinner, og vi får rigtig meget. Så man kan godt sige, at vi har overskud i perioder. Andre perioder har vi, så mangler vi energi fra sol og vind, og hele for at få det system til at gå i balance, så har vi behov for, at noget af forbruget også kan tilpasse sig det her. Vi hørte tidligere om de her elektrofuels, der er det store fabrikker, de er relativt nemme at styre. Men når vi skal ud i den enkelte husstand, så er det rigtig spændende. 1. Vil folk overhovedet være med til det her? Og 2. Kan vi gøre det, så det ikke går på kompromis med deres komfort? Og det er det, vi har testet på Bornholm, hvor vi primært har styret folks opvarmning. De har fået lov at vælge, hvilken temperaturinterval skal vi lægge os i, og så har vi prøvet at se, hvor meget kan vi regulere på det her. Og ja, det kan jo godt lyde lidt kedeligt, når de siger, at de ikke har opdaget det, men det er faktisk hele succesparameteren. Det vil sige, at de har ikke gået og frosset, og de har ikke synes, det var ukomfortabelt. For så tror jeg, at de har sagt nej tak. Hvor meget kan man skrue ned for temperaturen i folks hjem, uden at de bemærker det? Det er meget afhængigt fra bruger til bruger. Nogen er det er typisk 1-2 grader, og så kan man sige, så er der nogen, der har været meget entusiastiske i vores projekt. Der var en, der sagde, lad os bare se, om vi kan køre den ned på 17 grader i perioder, så kunne man måske tænde for brændeovnen og lignende. De valgte meget hurtigt at sige, at det var for meget. Men det har vi lært meget af, og typisk er det de her 1-2 grader, det registrerer folk faktisk ikke. Og man går jo også, kan man sige, lidt på kompromis med sin egen evne til at styre sit liv. Altså man siger jo til elselskabet, prøv at komme bare og styr temperaturen i min stue. Det får I lov til at gøre. Er der nogen, der har haft, hvad skal man sige, negative oplevelser af at skulle afgive kontrollen med temperaturen? Faktisk ikke, men vi har selvfølgelig prøvet at køre til grænsen, og som broren her sagde, så var det 1-2 timer, og vi kunne jo ikke lade være i den sidste sæson at prøve at lave op til 3 timers, hvad skal man sige, afbrydelser for varmen. Okay. Og der var nogen, der vendte tilbage og sagde, nu er det lige knap så komfortabelt. Alle brugerne havde her muligheden for ligesom at trykke på bypasset. Det kunne være, at man skulle have fødselsdag eller have mange gæster, hvor man ikke lige ville være en del af forsøget den her dag. Det er brugt meget, meget sjældent. Mm-hmm. Og hele ideen er selvfølgelig at flytte energiforbruget derhen, hvor det er grønt. Altså, at man i primært fyrer i folks hjem, eller fyrer, man bruger varmepumper og elradiatorer i folks hjem, når der er den grønne strøm til det. Men der kan jo sagtens opstå situationer, hvor der er lange perioder, hvor I ikke kan få den grønne strøm, eller hvordan? Jamen, det kan der jo, og der er vi nødt til at kigge på det her elsystem, vi er en del af. Det er ikke bare et nationalt system, hvor vi skal have det til at gå op inden for Danmarks grænser. Vi samarbejder, lige vil sige, med hele Europa og Skandinavien. Så i perioder, hvor det kan være om natten, hvor vinden ikke blæser, ja, så får vi hverken fra vind eller sol. Så trækker vi på for eksempel vandkraft i Norge, og det er også derfor, man ser, at vi bygger elforsyningssystemer til udlandet. De 800 familier på Bornholm har jo deltaget frivilligt i forsøget. Men hvis man skulle se perspektiven der, nu hørte vi sådan en fremtidsnovelle fra lidt tidligere, altså hvis vi ser frem mod 2030, hvad er perspektiven i det her? Hvor meget af danskernes elforbrug, tror du, I vil kunne komme til at styre på den her måde? Hvis vi bare tager varmen alene, så kan man sige, så svarer det faktisk til, at vi kan styre det, der svarer til en stor vindmøllepark. Når vi kigger på de individuelle huse, altså når en vindmøllepark stopper med at producere, så kan vi reducere forbruget svarende til det. Næste step er jo eksempelvis at få fjernvarmesystemet med. Det opvarmer rigtig mange af vores boliger i Danmark, og hvis vi får el ind i fjernvarmesystemet, så er det en endnu større andel. Ja. Og så kigger vi jo på elbiler, som også vi kunne høre i det tidligere indlæg. Det bliver en del af det fremtidige energisystem og transportsystem, og elbiler har den store fordel, de har et batteri, så der kan man også forskyde forbruget flere timer i døgnet. Og den her, det her med at tage, hvad skal man sige, styring over forbrugernes elforbrug, eller automatisere det, hvor meget vil det kunne hjælpe i forhold til den her målsætning, vi hører fra politikerne, de røde politikere, der vil reducere vores drivhusgasudledning med 70% frem mod 2030? Hvor meget kan I kan hjælpe til, hvis man forestiller sig, at man laver den her styring af danskernes elforbrug i hele landet? Hvor meget vil det batte? Jamen, hvis jeg skal give et meget konkret eksempel, så har vi her i maj måned her i Dansk Energi, har vi undersøgt, hvad skal der til for at bygge en infrastruktur til at lade 1 million elbiler i 2030? Hvis vi gør det smart, hvor man, hvad skal man sige, billedet talt styrer elbilernes opladning, svarende til det, vi gjorde på Bornholm, så kan vi bygge den ladeinfrastruktur for cirka 3 milliarder. Hvis vi lader være med at gøre noget, så folk bare lader, når de kommer hjem fra arbejde, ja, så koster det 16 milliarder. Okay, så man skal forestille sig en situation, hvor man har en elbil, og man kommer hjem efter en arbejdsdag, så sender man den i ladestikket, men den begynder først at lade, når den grønne strøm er der. Er det sådan, man skal forstå det? Ja, og det kan jo være klokken 20, ja, det kan være klokken 22. Så det, man typisk har gjort, når man har sådan en elbil, så har man sagt, at den skal være ladet op klokken 7 i morgen tidlig, mm-hmm, og der skal den være fuldt opladet. Hvad hvis min pige, hun kommer galt afsted? Hun brækker benet, og vi skal altså bare bubabu ind til skadestuen. Og så går jeg ud i garagen, og så holder min elbil og er... Altså tom for strøm? Jamen, der vil man typisk lave sådan en setting på en elbil. Man siger, at når jeg sætter den i carporten, så skal der altid være 30% strøm på batteriet. Så hvis jeg kommer hjem, så skal den lige lades op, så man kan komme til skadestuen. Ja. Og hvis man en aften skal i teateret, efter man har spist aftensmad, så bypasser man systemet, og så bliver den fuldt opladet, når man kommer hjem. Det sker, det betyder ikke noget for systemet. Er det nogle enkelte biler, der gør det? Kunne du forestille dig andre ting i husstanden? Altså en ting er, at vi giver jer lov til at kontrollere, hvor varmt der er i vores huse. Vi giver jer lov til at kontrollere, hvornår vores elbiler bliver opladt. Kunne man forestille sig andre ting på husstandsniveau, som danskerne kunne give jer lov til at styre? Ja, de husstande, der får solceller, jeg tror, de inden for få år også vil have et batteri. Og hvordan skal man styre opladningen af det her batteri? Skal det være fra morgenstunden af, så skal man bare lade det op i en fart, eller skulle man lade det langsomt i løbet af dagen, så det var først sidst på dagen, det var ladet op, så man stille og roligt havde hældt lidt strøm ud på nettet i løbet af hele dagen. Så jeg tror også, for dem, der har lagringsenheder som batterier, mm-hmm, der vil det også være fornuftigt, vi kan få til at spille fornuftigt sammen med det samlede elsystem. De røde partier sidder jo lige nu og forhandler regeringsgrundlag. Nu kommer de med en klimamålsætning. Hvis du her på 70% reduktion, de skriver jo også, de ved faktisk ikke helt, hvordan de skulle nå derhen. Hvis du skulle give dem et godt råd til at nå derhen, hvad vil det bedste råd så være? Jamen, nu er det en meget politisk målsætning, og jeg arbejder ikke så meget med politik, jeg arbejder med teknologi, men det gode råd vil være at få sat nogle meget klare pejlemærker. Hvor er det, man skal gøre indsatsen? For der skal bygges et elnet, hvis vi skal have 1 eller 1,5 million elbiler i 2030, og vi er nødt til at kende de her pejlemærker nu, for vi kan ikke starte med at bygge det i 2028. Så kom med nogle klare pejlemærker. Hvor er det, de her reduktioner skal findes? Så må de infrastrukturer, der skal levere dem, komme i gang med at lave det nu. Og der skal sikkert også noget teknologiudvikling til. Det er sikkert, det er ikke opfundet alt, men vi skal i gang nu. Okay. Lige nu bare her til sidst, Jørgen. I er ved at lukke EcoGrid-projektet på Bornholm. Er der andre danske husstande, der kan se frem til at komme med i sådan en styringsordning, hvor varmepumperne bliver styret af elselskabet? Det sker faktisk allerede. Der er nogen, der sælger varme som en service, så hvor man bare betaler for at få opvarmet et hus, så sætter de en varmepumpe op, så styrer de den varmepumpe hensigtsmæssigt efter de samme principper, som vi har set i EcoGrid-projektet. Så de her koncepter er på vej ud på meget mere kommercielle vilkår allerede i dag. Okay. Jørgen Christensen, forsknings- og teknologidirektør Dansk Energi. Tak for forklaringen. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Ja, og et andet vigtigt middel ud over energien, hvis vi skal nå målet om 70% drivhusgasreduktion i 2030, det er, at man smider mindre mad ud. Kigger man på den første internationale rangordning over verdens 100 mest effektive klimaløsninger, der netop er udkommet, så kommer reduceret madspild ind på en tredjeplads. Jesper Bach, direktør i virksomheden TriVision, velkommen til. Tak skal du have. I har udviklet en teknologi, der kan halvere andelen af mad og emballage, der går til spilde ude på de danske virksomheder, der producerer fødevarer. Hvordan fungerer det? Teknologien er en vision-teknologi, hvor vi med vision tjekker de produkter, som går igennem et produktionsapparat. Det kunne være smørbakker hos Arla, hvor vi kigger efter utætheder i svejsningen, det vil sige i pakning, altså kvalitetsfejl, eller forkert mærkning. Vision, hvad er det? Vision er egentlig, at man bruger et kamera dybest set og tager et billede af hver pakke, og så lægger man nogle algoritmer, avancerede algoritmer og analyser oven på vanke billedet, og kan gøre det lynhurtigt op til 6 emner per sekund. Og hvor meget kan man så reducere madspildet på den måde? Altså vores erfaring er med de kunder, som vi har implementeret systemer ved, og hvor vi jo holder øje med de data, efter at systemet er implementeret, det er, at vi kan halvere spildet hos de kunder. Okay, så det er i fødevareproduktionen, I kan halvere spildet. Det er ikke ude i supermarkedet og den slags? Nej, det er i fødevareproduktionen. Okay. Så det er hos Arla og Danish Crown og den type af virksomheder. Og i Danmark, der går i alt 700.000 ton mad til spilde om året, har jeg forstået. Det er jo virkelig meget. Hvor meget kan fødevareindustrien ligesom reducere? Altså ud af de 700.000 ton, der udgør ca. 19% spildet i selve produktionsledet, og resten er i henholdsvis det primære og i detailled. Og det vil sige, at de 19% er 133.000 ton. Og der er en god chance for, at det kan halveres, vil jeg sige, ved at bruge den her teknologi. Ja. Og nu kommer det kedelige spørgsmål, sådan er det jo altid, når man opfinder noget nyt og lækkert. Hvad vil det koste? Altså, hvad koster det forbrugerne, hvis man skulle gøre det her i stor skala, og gøre det i hele den danske fødevarebranche, tjekke emballage på den her måde, undgå madspild? Hvad vil det, altså, jeg går ud over, at regningen ender jo altid hos dem, der betaler sidste ende, nemlig forbrugerne. Hvad vil det koste? Ja, jeg er ikke sikker på, at det vil koste noget, for du vil sige, reduktion af spild er jo en god forretning, både for producenten i virkeligheden, og til syvende og sidst også for forbrugeren. Fordi spild er jo spild af penge, og spild af råvarer, spild af emballage, spild af CO2. Og kan man reducere det, så sparer man også penge i den sidste ende. Det vil kræve en investering up front, men det vil spare penge for forbrugeren. Sådan cirka hvor meget, tror du? Ja, det må sige, det er lidt svært at sætte tal på, hvis jeg skal være helt ærlig. Okay, men tak for det. Jeg synes, det lyder spændende. Jesper Bach, direktør i Trivision. Velbekomme. Du lytter til Radio 24/7. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Otto Brøns Petersen. Tak. Analysechef i CEPOS. De røde partier, de er i forbindelse med forhandlingerne om regeringsgrundlaget blevet enige om et forslag til en klimalov, som indeholder et mål om reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70% i forhold til niveauet i 1990. Hvis det lykkes, Mette Frederiksen, at lave en rød regering, så får Danmark altså en af de mest ambitiøse, måske den mest ambitiøse klimamålsætning i hele verden. Og lige om lidt, så skal vi tale om, hvad det vil koste. Det vil jo koste nogle basøger, har du regnet på. Men inden vi taler om økonomien i det, så vil jeg gerne bare spørge dig til målsætningen. Er det en god målsætning? Altså den kommende regering vil reducere vores drivhusgasser med 70% i 2030? Jeg synes, vi står jo over for en meget stor grøn omstilling, hvis vi skal nedbringe vores udslip af drivhusgasser. Og den helt store udfordring, vi har, jamen, det er, at det er meget dyrt. Og hvis man laver nogle målsætninger, som gør den regning endnu større, ja, så risikerer man altså at komme til at i virkeligheden forhindre den omstilling på den lange bane. Okay, så det er for ambitiøst en målsætning? Jeg synes, det er en meget ambitiøs målsætning, og det er en målsætning, man ligesom stiller op uden. Og man siger, at i et bestemt år skal vi nå et bestemt mål, uanset hvad det koster. Og uden at anvise, hvordan vi skal nå derhen. Og uden at vide præcis, hvordan man gør. Og det er en cocktail, der godt kan gå hen og blive meget dyr. Så selv inden vi har talt økonomi, så synes du 70% reduktion i 2030, det er for ambitiøst? Ja. Okay, så lad os tale om økonomien. For I har jo regnet på i CEPOS, hvad det vil koste danskerne at nå den kommende regerings klimamål. Og det vil koste den gennemsnitlige skatteyder lidt under 470 kroner om måneden, vurderer I, eller der svarer til 5.600 årligt. Hvordan når du frem til det resultat? Jamen, det er jo simpelthen gjort ved at sige, hvad har vi af virkemidler at gøre godt med? Og så er der en del virkemidler, som de røde partier på forhånd har afvist at bruge. Det er den, der ligger inden for det såkaldte kvotesystem. Men det, vi sådan set har gjort, det er at sige, jamen, hvad er der af, hvis vi tager de virkemidler, vi kender, og tager dem i den billigste rækkefølge, og så i øvrigt tager hensyn til, at vi løber tør for, skal vi sige, ikke meget dyre virkemidler, men at man kan komme op med nogen, som ikke kommer til at stige meget voldsomt i pris i forhold til, hvad de højeste frugter koster på træet i øjeblikket. Ja, så så er det et regneeksempel på, hvad det kan komme til at koste. Men det er klart, at det kan godt, hvis man vælger ting fra, som er billige, ja, så kan det godt gå hen og blive meget dyrere. Altså det forudsætter for eksempel, at det er den socialdemokratiske, ikke så ambitiøse model for omstilling til elbiler, man vælger. Hvis man vælger den, de andre partier har, så bliver det væsentligt dyrere. Noget af det, du har peget på, det er reduktioner i landbruget, og så er det overgang til de her elbiler. Men Otto, jeg er lidt nysgerrig her. Altså et papir, som Ekstra Bladet har fået fat i inden for forhandlingsbordet, hvor regeringen, partierne altså sidder og skruer det her sammen, så har de jo ikke nogen konkrete bud på, hvordan de skal nå derhen. De skriver selv i det her papir, det vil kræve virkemidler, vi endnu ikke kender, og derfor en tæt involvering af Klimarådet og andre eksperter for at nå målet, står der i papiret. Du sagde også i starten, du var enig med mig i, at de anviser ikke, hvordan de skal nå målsætningen. Så hvordan kan du beregne prisen på regeringspolitik, når de ikke har anvist politikken endnu? Jamen det er også, vil sige, det er jo en beregning på, hvad kan det her komme til at koste, under forudsætning af, at man griber det temmelig fornuftigt an. Og det indrømmer også, det er relativt optimistisk at forudsætte, at vi ikke bliver nødt til at gå ud og vælge nogle meget dyre virkemidler. Så der er et bud på, hvad det kan komme til at koste, men det er ikke jeg understreger også meget klart, at der er usikkerhed forbundet med det her. Så det er mere en beregning af, hvor stor kan den her størrelsesorden være. Altså Henrik Wenzel, professoren, som vi talte med tidligere i programmet, han fortalte om, hvordan vi kan lave det her elektrofuel for en billig penge. Jeg tror, han sagde 10-15 milliarder eller sådan noget, og så kan vi simpelthen omlægge alt forbrug af fossil brændstof i Danmark. Ja, altså, der er mange bud, ikke mindst fra ingeniører på, hvordan man meget nemt kan lave billige omstillinger. Ja. Det, man skal være klar over, det er, at med de afgifter, vi allerede lægger på i dag, så er der et kraftigt incitament til at omstille. Altså, vi har meget kraftige afgifter på brændsler, ikke mindst til personbiler. Så der er allerede et klart incitament. Vi har noget andet, som ingeniører tit fokuserer på, det er at sige, jamen, vi kan i virkeligheden opnå en stor gevinst ved at isolere vores huse bedre. Mm. Men sagen er, at vi giver allerede en ret stor tilskyndelse til det. Men der kunne jo også, Otto, komme nogle teknologier inden 2030, som hverken du eller jeg eller regeringspartierne kender endnu, som måske kan løse en del af problemstillingen. Det kan man aldrig vide. Okay, så dit beløb, de her cirka 5.600 kroner om året, det er meget tjusmang. Ja. Det er ikke noget særlig konkret beregning. Det er meget vigtigt at understrege. Lad os lege, det holder. Lad os lege, at dit beløb holder. Det vil koste danskerne ca. 470 kroner månedligt at indfri regeringens klimamål, altså 70% reduktion af drivhusgasser i 2030. I har delt den her beregning på Facebook og har fået en del, tror jeg, lidt usædvanlig trafik inde på jeres Facebook. Altså mange venstreorienterede har været inde og skrive meget glad på jeres beregninger. Pelle Dragsted skriver for eksempel, det var sgu billigt for at løse menneskehedens største udfordring nogensinde. Der er en anden, der skriver, det koster altså mindre end den store kabel-tv-pakke om måneden at undgå at dø af ødelæggende tørke og biologisk sammenbrud. Ark, hvordan skal jeg vælge? Det er selvfølgelig en ironisk kommentar. Der er også en masse af vores lytter, der skriver, selvfølgelig kan vi bidrage med 500 kroner om måneden for den her meget, meget vigtige problemstilling. Har de ikke ret? Altså 470 kroner om måneden, det er da billigt sluppet for at sikre den grønne omstilling i Danmark? Jamen, altså selvfølgelig kan det lade sig gøre. Altså det her koster samlet set noget i retning af 26 milliarder. Og det er klart, at de offentlige budgetter er væsentligt større end 26 milliarder, så det kan man godt. Så det, man bare skal være klar over, jamen, det er, at det, at Danmark går til reducerer sine udledninger med 70%, og jo, som du rigtig var inde på i forhold til 1990. Mm-hmm. Det betyder jo ikke, at så har vi ligesom reddet verdens klima overhovedet. Altså det vil være et bidrag, som vi yder, men i forhold til at sænke temperaturen vil være meget lidt. Ja. Der er Kina, og der er Indien, og der er en masse store økonomier, men vi har jo forpligtet os til Paris-aftalen. Vi har forpligtet os til at hjælpe med at holde udviklingen global temperatur til under 1,5 grad. Det her er et ambitiøs satsning, hvor vi viser verden, hey, prøv at høre, det er den her vej, vi skal. Ja, men der vil jeg nok være nervøs for, at hvis vi gør noget, som er meget dyrt, og hvis vi forcerer omstillingen, og det kan godt være som vi snakker om for lidt siden, at der sker en kraftig teknologisk udvikling, som tiden går. Men hvis vi forcerer udviklingen, ja, så kommer det til at blive dyrt. Og det eksempel, vi kan komme til at vise verden, ja, det kan jo godt være, at grøn omstilling er meget omkostningsfuld. Mm-hmm. Altså man kan jo se, i Frankrig har man også forsøgt at lave grøn omstilling, og det drivhusgasser og udslag i det, vi kalder de gule vest. Ikke? Så, ja. Altså det her med, at i virkeligheden relativt beskedne afgiftsforholdelser ført til et stort folkeligt oprør, og det har nok fået andre i andre lande til sådan at holde lidt til igen og sige, at vi skal passe på, at vi ikke provokerer vores befolkning med for store omkostninger. Og der er jeg bange for, at vi kan sende et negativt signal ved at gøre det her på en dyr og måske ikke så overvejet måde. Mm-hmm. Der er flere af lytterne, der er enige med dig, der skulle have svaret et rungende nej. Jeg betaler allerede verdens højeste energiafgifter, og jeg nægter at betale mere for, at verdens største klimasyndere kan svine mere, altså nogle af de andre nationer i verden. Thomas skriver også, jeg betaler rigelig skat, der må findes penge til klimaet i de eksisterende budget. Til sidst, Otto, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at den kommende røde regering kommer til at have det her klimamål. Det kan godt være, at du siger, det er dyrt, og det kan godt være, at der er mange danskere, som ikke gider betale mere for omstillingen. Kan du få øje på nogle ting, Mette Frederiksen og kompagni kunne gøre for at nå hen mod deres målsætning, uden at det ville blive dyrt for danskerne? Jeg synes, man skal starte i den billige ende, og det, man skal gøre, det er, at man skal sørge for at få de afgifter, vi i dag har på drivhusgasser, som svinger ganske meget fra nogle udledninger er helt afgiftsfri, andre er behæftet med meget, meget højere afgifter, specielt personbiler. Sørg for at gøre dem mere ensartet. Mm. Det vil gøre regningen for den grønne omstilling meget lavere, end den er i dag. Så er der altså skal penge at bruge til at være mere ambitiøs for. Nogle afgifter skal sænkes, nogle andre skal så øges. Hvilke afgifter skulle man så øge? Jamen altså, man kan sige, i dag der er de afgiftsfri. Det er jo dele af transporten, der er afgiftsfri. Mm-hmm. Så er der andre dele af transporten, som er personbilerne, som er behæftet med meget, meget store omkostninger, hvor det er meget, meget dyrt at lave omstillingen. Der er det i virkeligheden smart, at vi får gjort det mere ensartet. Jeg tror også, vi skal i gang med at kigge på landbruget. Landbruget har relativt høje omkostninger i dag, men på en uigennemskuelig måde, fordi de har reguleringer, de har ikke decideret afgifter. Det tror jeg, man kan gøre på en smartere måde. Otto Brøn Petersen, analyschef i CEPOS. Tak fordi du kom i studiet. Selv tak. Vi når ikke mere. Tak for jeres sms'er. Der er en, der skriver her. Nu skal jeg lige finde den hurtigt. Fløj den væk. Vi skal ikke betale mere. Hvis folk fryser, kan de bare tage en trøje på. Og med disse ord siger jeg tak for i dag. Nu er der nyheder.